Park. Hij haalde op nieuwjaarsdag een prank uit door iemand wijs te maken dat er criminelen achter hem aan zaten. Maar de jongen werd zo bang dat hij naar het park ging en schoot. Twee Syrische jongens die daar toevallig waren, kwamen om het leven. Oekraïne krijgt definitief een lening van 90 miljard euro. Het werd al die tijd tegengehouden door oud-premier Viktor Orbán van Hongarije, maar die is intussen weg. Premier Jette is blij. Het geld is bedoeld voor de veiligheid van Oekraïne en daarmee ook onze veiligheid, zegt hij. Luchtvaartmaatschappijen zijn blij dat ze een flinke korting krijgen van Schiphol vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Het gaat om de zogenaamde havengelden die vorig jaar fors omhoog gingen. Maar dat is samen met de hoge kerosineprijzen niet meer vol te houden en daarom greep Schiphol zelf in. En Feyenoord-directeur Dennis de Kloeze vertrekt na 4,5 jaar aan het einde van dit seizoen uit Rotterdam. En dus moet Feyenoord naast een algemeen directeur ook op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Hij combineerde die twee functies, namelijk de afgelopen jaren. En dat kwam hem ook duur te staan. Vanwege tegenvallende resultaten van de club kreeg de Kloeze eerder dit jaar te maken met dreigementen. Krijg je nog het weer? Zonnig en rond de 17 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op mist. Het wordt dan een graad of 4. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, DJ Jean en Bluff komen eraan. En jouw kans op tickets voor Koningsdag in de Dutch 1000. En eerst het verkeer. Er zijn twee files. Althans, dit zijn de twee belangrijkste. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en IJsselbrug. 10 minuten. En ook 10 voor de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk. Bij Ridderkerk-Noord de hoofdrijbaan. En dat komt door een ongeluk. Ook dus 10 minuten. En dan de belangrijkste controles. A4, pas op bij Bergen op Zoom, richting de grens met België, bij 238.0. Dan wordt er ook gecontroleerd bij Ridderkerk op de A15 in Rotterdam naar Gorkum, 64.3. A16, Dordrecht-Rotterdam, verderop 25.6. A28, Amersfoort naar Utrecht, bij Leusden, 14.4. A29, Rotterdam-Dinteroord, bij 101.6. En de laatste en de rest check je in de Flitsmeister-app, is de A59, Os Den Bosch bij Hees, bij 150.3. Ja. Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Even schaften, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar, een combi-deal. Een vers beleg broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes, goedemiddag. De 538 Dutch 1000. Mark Labrand. Ja, happy Dutch 1000. Morgen bij Lindo, vlak voor Evers. Dus vlak voor 2 uur, de nummer 1. En op weg naar die nummer 1 hoor je DJ Jean zo meteen. En dit is eerst Bluff. Radio 538. 118. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan.

Jean. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. Kom dan. Beller 102. We willen zo graag dat je erbij bent met vrienden, vriendinnen of je leukste collega's. Net als Busy, Mart Hoogkamer, Lucas en Steve, Gerrit Jarling. Sera La Fuente Chef Special, Beller 102. Nu op 0909-30538. Met 2 kaarten voor Koningsdag. De 538 Dutch 1000. Oh, en we tenderen lekker door. We zijn je zo dankbaar voor het stemmen via 538.nl. Op weg naar de finale. Het zonnetje schijnt. Je hebt misschien lekker vakantie. En morgen vlak voor 2 uur hoor je de finale bij Lindo. Dus dan hoor je de nummer 1. Ja, die staat nog niet op de site. Ja, bijna tot de laatste nummers kun je meelezen. Dus check even wat er allemaal aan zit te komen. Misschien zit je favoriet erbij op 538.nl. Maar de laatste 10, die zijn nog geheim. Ja, en dit is gek, hè? Want als iemand er niet meer is, dan wil je eigenlijk respect tonen, maar wel op een manier die bij iemand past. Hè? En dit is zo iemand waarbij je denkt, nee, geen stilte, gewoon muziek, gewoon altijd feest. Nummer 116. Dit is René Karst. Artje voor de sfeer. Artje voor de sfeer. Me vroeg. En of ik had gedronken en ik dacht net genoeg. Maar soms zijn er van die feestjes, dan zeg je toch geen nee. Maar ze draaiden daar een nummer en dan drink je vrolijk mee. Ze zongen na na na na na na na. En daarna moest hij leeg in één keer naar binnen tot ik een nieuwe kreeg. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. Na na na na na na na na na na. Hartje voor de sfeer, voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Na na na na na na na na na na na. Hartje voor de sfeer, voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Dat is dan weer zo'n liedje. Dat spookt je door je hoofd. En die tijdens het slapen je van je rust rooft. Een dag of 7 later, toen ging ik weer op stap. Was dat je nou een kroeg of gewoon een goede grap? Ik hoorde na na na na na na na. En iedereen zo mee. Zou Adje daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. En we zongen na na na na na na. I'm alright, but she's awake. I'm up all night, and nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me. brought home. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like, swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. She leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right and wrong. It's so clear she's all that I need, all I need. Yeah, I know what it feels like. I know what it feels. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like. Yeah, I breathe her. Breathe her. Every time I see her. Every time I see her. I'm alright. She's awake, I'm up all night, and nothing really matters. Nothing really matters. Beller 102 en trouwens vandaag en morgen maak je nog volop kansen op die tickets voor 58 Koningsdag. Wouter uit Rijswijk aan de telefoon. Wout, ben je al wel eens bij 58 Koningsdag geweest? Nee, nog nooit. Nee, joh? Ja. Nou ja zeg, zo'n 58-fan en je bent nooit geweest? Nooit geweest, inderdaad. Of de kaarten waren al uitverkocht, of ik kon ze niet winnen, of er was altijd iets. Hey, en stel hè, je bent Beller 102. Wie zijn dan de twee gelukkig uit jouw omgeving? Nou, sowieso mijn dochter, want die stond helemaal te springen voor Roxy Dekker. Ja. En ik denk dat ik mijn vrouw ook ga meenemen. Ah, wat leuk. En dan dinsdag even opvang voor je dochter en vrouw? Ja, een goede maat van mij, die kan oppassen. Ja, probeer even een paar kaartjes voor Artis erbij te doen. Kan papa lekker bijkomen? Oh ja. Wouter, je bent Beller 102! Yeah. Ja, man! Eindelijk, eindelijk! We zien je maandag bij 58 Koningsdag! 100%! Leuk, man! Ah, leuk! Woutje, helemaal blij. Straks bij Frank en Arjen opnieuw jouw kans. Aangekomen in de Dutch 1000 bij 114. Dit is Lois Lane. Of er nog veel meer lekkers aankomt? Ja, wat dacht jij nou? Stars, Charlie Lono, zo'n Mental Tio zometeen. Snelle, Marco Borsato. Ja, en misschien je eigen geheel. Ik weet niet hoe prachtig je dat vindt. Maar als je het opgegeven via de 50 app voor een nieuwe ronde stemmenjacht, kan het zomaar zijn dat je zometeen in de uitzending komt. Weet je de stem te raden? Cash je 40.000 euro. En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Zo maat, mooie bus. Ja, nou, ik moet eigenlijk een nieuwe hoor.

538. En we zijn bij nummer 112, Kensington. Dit is Stay. Radio 538. Oh, wat een hoop foute keuzes, hè, heb je gemaakt op deze. Maar wat was het leuk. Charlie Lodoy's, Mental Tio en Stars. De 538 Stemmenjacht. Zo, nou, hey, dit is wel een bijzondere ronde. Want we spelen dit al zo lang met Koffer 10. Wat is er intussen tijd allemaal gebeurd, jongens? Gerard Joling is bokser geworden. Rob Jet heeft er tussen een discobol opgehangen in een torentje. Zo lang zit hij er al. Dames en heren, we zijn toegekomen aan ronde nummer 100. En die spelen we met Jeroen uit Barneveld. Dag Jeroen. Hoi, goeiedag. Hey, goeiemiddag. Nou, nog maar even luisteren. Ja, doe maar. Ja. Oké, komt-ie aan, Jeroen. Leuk. Oké, nog niet verklappen, maar hoe ben je nou tot dit antwoord gekomen? Want, zoals je net hoorde, velen zijn je voorgegaan. Het 99 als het goed is, hè. Dus zomaar uit het niks. Een beetje, ik denk aan een vrouw die met een zwaardere stem. En dat is het eigenlijk. En tot deze conclusie gekomen. Kijk, wat leuk. Er wordt even een handleiding van Stemmenjacht tentoongespreid op de radio. Want zo simpel is het. Je luistert gewoon naar een stem uit een koffer. Je raadt het en je wint 40.000 euro. Ja, dat is een belletje toch? Ja. Jeroen, 40.000 euro, wat gaat ermee gebeuren? Nog niet echt over nagedacht, maar gewoon heel veel leuke dingen. Lekker vakantietje, zulke soort dingen denk ik een beetje. Ja. Ik hoor het wel aan jouw stem. Jij ziet wel de bright side of life. Ja, zeker. Oké. Wie denk jij te horen in koffer 10? Ik denk zelf Estefana Polman. Estefana Polman. Ja, die heeft wel een beetje dat heesje in haar stem. En een beetje laag. Ja. Ja, de handbalster, de liefde van Rafael van der Vaart. Dames en heren, Stemmenjachtjury voor 40.000 euro. Spannend. Het antwoord is... fout. Oh, nee! Helaas. Sorry Jeroen, ik kan er niks moois van maken. Ja, niks aan te doen. Je krijgt een prachtige troostprijs, de reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot de volgende ronde. Helemaal goed, dankjewel. Hoi. De 538 Stemmenjacht. En die volgende ronde is zometeen bij Frank en Iron. Marco Borsato komt eraan en dit is Snelle. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Laat het licht nog even aan. steeds iets harder, ik zie bijna niets. Ik sta voor de keuze, nu eraf of voor altijd mee. Besluit de angsten van me af te slaan en voor altijd met je mee te gaan. Mijn hoofd tegen je rug gedrukt en mijn armen om je heen. En als het aan de familie Knoop ligt, pinnen. 108. Chesto nu met Eva Max. Like